بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت تريكم نسيتا mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1442 katika darasa ya risala al-maqalatul mufida sharhu hadithin jami'in fil aqida li fadilati shaykh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala. السلام تلفيكية الرابعة عشر قوله وبك آمنت قال أي إلها وربا ومعبودا نبيبي نمكواميني كواندي Mungu wangu na muabudu tena Mola wangu mlezi na muabudu simshirikishi na chochote wala maabuda bihaqqin siwak na hakuna yeyote yule mwingine anayeabudiwa kwa haki isipokuwa wewe peke yako. Qala ta'ala qulu amanna billah semeni tumemwamini Allah wa min da'awati ulil albab katika dua za wale wenye waliosifiwa wenye akili rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna ewe mula wetu mlezi hakika sisi tumemsikia mlinganizi akinadi kulingania watu kumuamini mula wao mlezi na sisi tukaamini wakatawassal kwa Allah kwa imani zao rabbana faghfir lana dhunubana wakaffir anna sayyiatina watawaffana ma'al abrar wa hadha a'zamu arkani ad-din al-imanu billah kumuamini Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo nguzo kubwa katika nguzo za dini. Wa aslu usuli l-iman ndiyo msingi wa misingi ya imani yote. Wa ma'anahu l-imanu biwahdaniyati Allahi ta'ala wa tafarrudihi bi asmaihi wa sifatihi. Na maana yake ni kuamini kuwa peke yake Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja, hana mshirika na yeye. Kadhalika ni yeye peke yake katika majina yake na sifa zake, hana mshirika na yeye. Wal imanu bi annahu al ilahu al haqq al mubin, na kuamini kuwa yeye ndiye Mungu wa haki iliyo wazi. وأن ما عبد من دونه فعبادته أبطل الباطل أو من عبد وأن ما عبد من دونه فعبادته أبطل الباطل وأضل الضلال صصان عبد نكوى كلا كنا تشوابوديوا تشوتي كلا فاسنا الله سبحانه وتعالى بس إلى إبادة إنه فانيو نباطل نانيو بطوف وهو يقوم على أركان ثلاثة جمعت في هذا الاستفتاح ناكم وميني الله سبحانه وتعالى كم سمام كتك نغوزو تاتو نغوزو إزو تاتو زمي كسانيو كتك هي استفتاح وهي الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته kuamini kuwa peke yake Allah subhanahu wa ta'ala katika ulezi wake katika utendaji kazi wake بأنه الواحد في ملكه وأفعاله لا شريك له. والله سبحانه وتعالى نموجة katika ufalme wake na katika vitendo vyake hana mshirika naye. Na hii utaipata katika kauli ya Mtume صلى الله عليه وسلم katika istiftah, anta qayyimu as-samawati wal-ardi wa man fihin, wa qawlihi anta maliku as-samawati wal-ardi wa man fihin. Hapa zungumzo tauhid ar-rububiyyah, tauhid ar-rububiyyah. والإيمان بوحدانيته في ألوهيته. نهيني كتك توحيد يا عبادة كوامينك والله سبحانه وتعالى بكياك لي أن يستحق عبادة لأنه تعالى الواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. كتك أونغو نيه بكياك ibada zote apelekiwa yeye peke yake, hana mshirika naye. Wa ikhlasu ad-din lahu wa ifraduhu wahdahu bil ibada, na kumtakasia amali zote Allah subhanahu wa ta'ala yeye peke yake, ukamtakasia ibada zako. Na hili utalipata fi qawlihi Allahumma lakal hamdu wa qawlihi la ilaha إلا أنت. توحيد الألوهية. والإيمان بوحدانيته في أسمائه وصفاته. نبيك وامينك وبكياك الله سبحانه وتعالى أنا مشركنا إيه كتك مجناياك نصف زاك. بأنه الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته لا نظير له. Allah subhanahu wa ta'ala ni mmoja peke yake katika dhati yake na majina yake na sifa zake, hana mfano na yeye. Fa fi hadha al-istiftah sittatu asma'in husna lillahi 'azza wa jalla mutadhamminatun li sifati al-kamal. Ukiangalia katika istiftah utakuta muna majina sita mazuri ya Allah subhanahu wa ta'ala yametajwa, ambao ndani yake yamebeba sifa za ukamilifu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Unuuti aljalal, sifa za utukufu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo vigawanyo vitatu vya tauhid ndio kumwamini Allah. Tauhid ar-rububiyya, tauhid al-uluhiyya na al-asma' was-sifat. Usipompokesha Allah katika mojawapo miongoni mwa hizi tauhid tatu, basi wewe hauja kuwa muumini. Haiwezekani kuwa muislamu wakati wamshirikisha Allah katika utendaji kazi wake. Kwa mfano ukathibitisha kuna anayeumba pasi na Allah, huwezi kuwa mtu wa tauhid wala huu muislamu. Au ukapeleka ibada au sehemu katika ibada kwa sikuwa Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kuwa muislamu. Au majina na sifa za Allah ukampelekea mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukamsifu mwingine kwa sifa ambayo ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi kuna muislamu akiambia maneno haya watatizika? Lakini makhurafi watatizika maskini, wao waona maana ya tauhidi tatu, Mungu wa tatu. Sio ufahamu wameutoa wapi? Nafikiri wakaa sana na manasara mpaka wafikiria ile itikadi ile ndio hii. Ni vitu viwili tofauti kabisa. Ikiwa huamini mojawapo katika hivi vigawanyo vya tauhid ukamshirikisha Allah, wewe si muislamu, huwezi kuwa muislamu. Ukimshirikisha Allah katika rububia, huyu muislamu. Au ukamshirikisha Allah katika aluluhia, katika ibada, huwezi kuwa muislamu. Au ukamshirikisha Allah katika majina yake au sifa zake, huwezi kuwa muislamu. Nani ili apinga? Asema mimi nakataa, mimi na ukataa utendaji kazi wake Allah. Atakuwa muislamu? Hawezi kuwa muislamu. Au mimi nakataa yaruhusiwa ibada kumpelekea si kwa Allah. Yuko anasema hivyo katika Uislamu? Hatakuwa muislamu. Au kuna anayesema kuwa katika sifa za Allah na majina yake kuna washirika na yeye, atakuwa muislamu? ndio tauhidi tatu hizo, ndio vigawanyo vitatu vya tauhidi. Hakuna yeyote mwenye akili timamu aweza kukanusha jambo, isipokuwa mtu afanye kibri tu, akazuka mmoja, sijui amesomea wapi yule jambo hilo, akasema kuwa Muhammad Abdul Wahhab ni alim katika maulama wakubwa, lakini amekuja na bid'a kubwa, tena bid'a katika tauhid. Ukimwangalia mtu mwenyewe ni mzushi kweli kweli, tu Al-Jufri. Ati Al-Jufri pia jua bid'a. Sallala. Tena azungumza kwa hii bid'a. Yeye ndo wa kwanza aliyezua. Sasa sielewi ni nani. Ni Ibn Taymiyyah aliyezua? Ni Ibn Abdul Wahhab amezua? Ni Abu Hanifa aliyezua? Ni Imam Malik aliyezua? Ni Imam Shafi'i? Ni Imam Ahmad? Maana wote wanasema hivyo. Kitu nilisoma na risala Sheikh Abdul Razzaq. Wote wasema hivyo, hawa aima. Tena uje hivi. Wote wasema hivyo. Kuanzia huko nyuma. Shida nafikiri walipolivumbua ili jambo la kusema kuwa hii ni bid'a, wao walisoma mpaka kwa Ibn Taymiyyah mpaka pale. Ama wengine wamfika mpaka Ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi. Wamfikia pale. Hawakurudi nyuma wakaangalia, je, kuna wanaovioni waliowatangulia katika hilo? Na hapo ndio akatokea yule bwana mmoja aitwa Saggaf, atokea Urdun kule, akaandika. Yeye ndio nafikiri katika watu wa kwanza wakaita vigawanyo vitatu vya tauhid kwa ni at-tandib, ni kuweka miungu watatu. Huu jamaa ni mwongo huyo. Wallahi sijaona mtu mulabbis kama jamaa kufanya talbis. Ajabu, khurafi wa ajabu. Na yeye ni katika wanaomkufurisha Muawiya radhiallahu anhu warda. Ni khurafi, lakini anasema Muawiya kafiri, bali Ibn Taymiyyah kwake ni kafiri, si Muislamu. Yasema kuwa ni kafiri. Ibn Taymiyyah kwake ni kafir, si Muislamu. Yeye ndio akaandika kitabu Jahalat sallallahu alaihi wasallam. Sheikh Abdul Razzaq akaandika kitabu, someni kitabu, ndeni mkasome. Usikae tu kuchungulia chungulia tu. Nenda, chauzwa kila mahali. Al-Qawlu As-Sadid fi ar-Radd 'ala man ankara taqsim at-tauhid. Hiki kitabu ni silaha kwako mwanafunzi. Nunua, weka, soma mwanzo mpaka mwisho. Kila kipita muda hivi, hata kama kwa mwaka mara moja, soma, sababu shubuhati nyingi zaenezwa katika hili jambo. Lazima uwe na silaha. Sisi tumesoma mukhtasar wake maktaba, sio? Sasa kile kitabu chenyewe chaitwa Al-Qawlu As-Sadid fi ar-Radd 'ala man ankara taqsimatahu. Hapa amrudi huyu Saggaf, kisha nenda ukaone uongo alikuwa nao huyu bwana. Ya laiti ingelikuwa watu wa bid'a, mtu akithibitishiwa kuwa ujamaa yake ni muongo aachana naye. Lakini hata ukamthibitishia kuwa ni muongo, bado angangana naye mtu. Kwa usipoamini vigawanyo hivi vitatu vya tauhid, ukampokesha Allah katika kila kigawanyo, huyu Muislamu. Huyu Muislamu bi maana wewe utakuwa nani? Ni kafir. Nabainisha tena, tauhidu rububia ni kumpokesha Allah katika vitendo vyake, utendaji kazi wake. Je, yupo anayesema kuwa yuko anayeumba pasi na Allah? Yuko anayehuisha pasi na Allah na kufisha pasi na Allah? Atakayesema hivyo atakuwa nani? Mushrik, si Muislamu. Tukija katika ibada ambayo ni tauhid al-ibada au tauhid al-uluhiyya, kuna mtu katika Uislamu ambaye asema kuwa yafaa kupeleka ibada kwa sikuwa Allah? Hakuna. Na mtu akisema kuwa yafaa kupeleka ibada kwa sikuwa Allah atakuwa nani? Mushrik. Tukubaliana? Tayib, tuamini kuwa Allah ana majina mazuri na sifa nzuri. Je, hizi sifa za Allah na majina yake tukampa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hukumu yake itakuwa nini mtu kama huyu? Mushrik. Ndio maana wasema wanavyo, yoyote asiyeamini hizi tauhidi, kumpokesha Allah katika utendaji kazi wake, majina yake na sifa zake, na katika ibada huyu hawezi kuwa muislamu hajasema kikweli amantu billah. Amantu billah ni lazima hayo mambo matatu uyatimize ndio uambie umemwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu anta al-haqq yajma'u al-anwa' ath-thalathata kullaha kama taqaddama, anta al-haqq yakusanya vigawanyo vyote vitatu hivi. Wa fi qawlihi laka aslamtu wa bika amantu jam'un bayna al-islam wal-iman, hapa kumekusanywa baina ya al-islam wal-iman. Kama jumia bainahuma fi qawlihi subhana qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Angalia aya imeanza nini, qulu amanna, ikamalizikia wa nahnu lahu muslimun. Kwa hivyo zikakusanywa baina al-iman wal-islam katika hii aya moja. Wal qa'idatu 'inda ahli al-'ilm, na qa'ida hii kwa wanavyoni, anna al-islam wal-iman idha ijtama'a iftaraqa wa idha iftaraqa ijtama'a. Qa'ida kwa wanavyoni, al-islam wal-iman, haya majina mawili yakipatikana pamoja maana yake yatofautiana, lakini likija moja pasi na jingine maana yake yashikana, moja labeba maana pia ya pili. Yani almaana anna alislam waliman idha ijtamaa fi dhikri ay dhukira ma'an fi nass wahid iftaraqa fi almaana. Al-Islam wal-Iman, haya majina mawili yakikusanywa yakitajwa pamoja katika nasi moja, hadithi au aya, basi maana yake yatofautiana. Uislamu na maana yake na imani na maana yake. Wa idha iftaraqa fi dhikri, hapo alif imeanguka. Wa idha iftaraqa fi dhikri kullu minhuma dhukira mufradan, na ikiwa zitatajwa kila moja peke yake, ijtamaa fil maana, maana yake sasa ya kusanyika, moja yabeba maana pia ya nyingine. Ay akhadha kullu wahidin minhuma maana alism alakhar idafatan ila almaana almukhtass bihi. Kwa mfano alislam ina maana inayohusisha uislamu, inayohusu uislamu, lakini ukitajwa peke yake pamoja na hiyo maana inayohusisha Uislamu, pia ndani yake ingia nini, maana ya imani. Kama vile imani ikitajwa peke yake yaingia maana ya imani mwanzo, kisha yaingia pia maana nini ya Uislamu. Wa fi hadha qa'idatun yuqarriruha ahlu al-ilm, na hapa kuna qa'ida ambayo huibainisha wanavyoni, wa hiya anna min al-asma'i ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه. يابو katika majina ambayo hukusanya yani vitu tofauti tofauti, haya majina yanapotajwa peke yake ndani yake yakakusanya maana ya majina zaidi ya lile lake kiwe tatajwa peke yake. فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات. لكن hilo jina likikusanywa na jingine basi likabeba maana ya baadhi ya vile vinavyoitwa, kwa mfano uislamu na imani. Uislamu kitajwa peke yake ingia ndani yake al-iman, imani kitajwa peke yake ingia ndani yake al-islam, lakini vikitajwa vyote viwili kila moja yabeba maana yake tofauti nyingine. Walismu almaqrunu bihi dalun ala baqiha, kwa hivyo ikitajwa pamoja ile litasimama, litajisimamia lenyewe, na ile la pili lilotajwa pale litasimamia ile maana ambayo ilikuwepo wakati lilipotajwa peke yake. Mfahamu hapa? Kwa mfano al-iman, ikitajwa al-iman peke yake yaingia ndani yake al-islam, na ikitajwa al-islam peke yake ingia ndani yake al-iman, vikitajwa viwili hivi kwa pamoja, al-Islam wal-Iman, vikatajwa kwa pamoja, Uislamu utabeba maana al-Islam na al-Iman utabeba kile kilichobakia ambacho ulikuwa Uislamu ulipotajwa peke yake umebeba na Iman, kilichobakia kitabebwa na imani yenyewe kwa sababu tayari shafani ishatajwa. Tayari hapo mmeelewa. Tayeb. Wa huna dhukira al-Islam wal-Iman ma'an. Na hapa tuona kuwa Uislamu umetajwa pamoja na Iman kwa pamoja. Wa huna dhukira al-Islam wal-Iman ma'an. فالإسلام هو العمل والإيمان هو العقيدة. زكتاجوا بموجة وإسلام تكونين نعمل نإيمان تكونين نعقيدة. يوضح ذلك حديث جبريل المشهور حيث أخبر عن الإسلام فقال. حديث يا جبريل مشهور نتوم صلى الله عليه وسلم الإسلام ما ناكنين يسمى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فكتجنغوز زنين زو إسلام. وهذا كله عمل نيزوتني عمل. ثم أخبر عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيري وشري وهذا كله ماذا عقيدة ونزل فكوجة فموجة وإسلام كوني عمل الإيمان كوني عقيدة. فقوله اللهم لك أسلمت هذا العمل وقوله وبك آمنت هذه العقيدة. أفكري شيء لبك أتشليزك تكمان كردي ليتنا. وفيه من الفائدة أن الإسلام عقيدة وشريعة قول وعمل كما قال السلف الإيمان قول وعمل. نابقنا فائدة تبات كوى إسلام نيتكاد ننشريع صحب كتاجة بكياك ينجينا نياك الإيمان كوى إسلام نيتكاد ننشريع إسلام سي عمل بكياك بل ينجينا نياك اعتقاد قول وعمل كما قال السلف الإيمان قول وعمل. نقول هابا ينجي قول القلب واللسان نعمل ينجي عمل القلب والجوارح إن شاء الله يكوازي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.